Evet, Emma sıfatuhu oraya geldik değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunun ben maktuptan incelemişim bu nüshayı da. Onun için özellikle bu kendi şeyimi getirdim. Aradan söylüyorum, onları siz tavsiye edin. Yani. Bazen de söylemeden öyle okuyup geçiyorum, artık onu zaten herhalde şey yaparsınız. Bu öyle okuduğuna göre demek ki. Veya söyleyin yani, deyin ki burası niye böyle okudu. Emma sıfatuhu, Bismillahirrahmanirrahim. Emma sıfatuhu, Cenab-ı Rabbil Alemin'in sıfatlarına gelince. Öyle sıfatlar ki, el-zatiyyetü, zati sıfatlar. Değil mi? Elleti tunsebu ila zatihi subhanehu ve teala. Cenab-ı Rabbil Alemin'in zatına nispet edilen sıfatların, yani zatında kaim olan manalara gelince. Fel hayatu birisi hayat sıfatı. Hayat. Fe inna Allahe Teala Cenab-ı Rabbil Alemin şüphesiz hayyun haydır bi hayatihi hayatıyla haydır diridir. Yani onun için mevt sabit değildir. Mevti yoktur. Elleti o hayat sıfatı ki hiye sıfatun ezeliyetun Allah için ezeli bir sıfat. Vel kudretü, kudret. Fe innehu teala Cenab-ı Rabbil Alemin kadirun, kadirdir ala külli şeyin, her şey üzerine. Şimdi biz böyle diyoruz, Mutezile de kadir diyor, Mutezile de hay diyor. Ama hay bizatihi diyor, kadir bizatihi diyor, biz öyle demiyoruz. Hay bi hayatihi elleti hiye sıfatun ezeli. Ezeli sıfat olan hayat sıfatıyla haydır diyoruz. Onlar muattile. Onlar sıfatları kabul etmiyor. Bunlar hepsini, yoksa Mutezile sıfatları kabul etmiyordur. Allah'ın kudretini inkar etmiyor. Hayatını inkar etmiyor. İlmini inkar etmiyor. İlmi zatında. Yani zatıyla alimdir diyor. Biz ilim sıfatıyla alimdir diyoruz. Yani arada aslında bir nüans var yani. Başka bir şey yok. Sen bir tek diyorsun ki onda bir ilim sıfatı vardır. O ilim sıfatıyla biliyor. Ama o ilim sıfatı nerede? Zatındadır. O da direkt zata nispet ediyor. Yani ne yapmıyor? 14 tane bizim gibi zahit bir mana kabul etmiyor. Biz ona zahit kabul ediyoruz. Onun için bize diyorlar ki siz taaddüdü kudemaya gittiniz. Halbuki kadim tek olmadı. Fakat biz diyoruz ki kadimin sıfatları da kadimdir. Yani onun zatına nispetle olduğu için onlar zaten kadimdir. Yani ayrı bir kadimler topluluğu değil onlar. Allah'ın zatında kaim manalardır. Zata zahit. Zata zahit. Biz öyle kabul ediyoruz. Zata zahit. Tabi bazı mezheplerde işte zata zahit diye zatın ta kendisidir diyor. Aynı şey. Netice itibariyle aşağı yukarı aynı oluyor. Vel kudretü kudret fe innehu teala kadirun ala külli şeyin, her şeye kadirdir. Bi kudretihi, kudretiyle ki elletihi sıfetun ezeli. O da ezeli sıfat. Vel ilmu ilim fe innehu teala Cenab-ı Rabbil Alemin alimun, bilicidir. Ney bi cemi'il mevcudati, bütün mevcudatı, bütün varlıkları bilendir. Ve ya'lemu, bilir el cehra, açık olanı, ve ma yahfa, gizli olanı, gizli, açık, ne var hepsini bilir. Bi ilmihi, ilmiyle bilir. Ellezî, o ilim, hüve, o sıfetün ezeliyetün, o da ezeli bir sıfat. Vel kelamu kelam fe innehu teala mütekellimun, Cenab-ı Rabbinin mütekellimdir ama neyle? Bi kelamihi, kelamıyla. Ellezî, o kelam huve sıfetün ezeliyetün, ezeli bir sıfat. Ve kelamullahi teala, Allahu Teala'nın kelamı la yüşbihu, benzemez. Neye benzemez? Kelamel halki, mahluk kelamına benzemez. Mahlukun kelamı gibi değildir. Leennehum leennel لِأَنَّ الْمَحْلُوقِينَ, zira mahluk olan kimseler, insanlar, değil mi? لِأَنَّ النَّاسَ, لِأَنَّ الْخَلْقَ, لِأَنَّ الْمَحْلُوقِينَ يَتَكَلَّمُونَ, tekellüm ediyorlar, konuşuyorlar, بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ, harflerle, seslerle, işte ses olacak, değil mi? Böyle böyle yapsan, bir şey anlaşılmaz. Nedir yani bu? Ağzını oynattın sadece. Değil mi? Ses gelecek. O ses işte harf olacak. Çünkü biz harf ve ses makulesinden olan şeylerle anlaşabiliyoruz. Vallahu Teala yetekellemu. Cenab-ı Allah konuşur bila aletin ve la hurufin. Sessiz ve harfsiz bir şekilde konuşur. Ses yoktur, harf yoktur, alet yoktur. Buna kelam-ı nefsi deniyor. Aslında bizde de o konuşma var. Mesela sen şimdi böyle oturduğun zaman da içinden bir şeyler konuşuyorsun. Kuruyorsun mesela şimdi. Ali İbrahim Hoca şimdi düşünüyor. Bugünkü toplantıda ben neler diyeceğim? Şunu söylerim, şundan sonra da şunu söylerim, şundan sonra da şunu söylerim, bundan sonra da bunu söylerim. Zihinde kuruyor. Veya bak bir örnek verelim. Ben sana diyorum ki yaz. Yaz diyor. 0-536-301-89-15 yaz. Sen de diyorsun ki yazdım. Halbuki eline kalem alıp yazmadın. Diyorsun tamam. Tamam diyorsun. Aldım zihnime. Yani zihnime aldım. Bak zihninden demek ki onunla konuşuyorsun. 0-536-301. Öyle olmasa zihninde o kayıt altına girmiş olmasa yaz bakayım o telefon numarasını dedikleri zaman hemen 0-536-301-89-15 yazıyor. İşte ona kelam-ı nefsi deniyor. Senin nefsinde kaim olan bir kelam var. Allah Teala üstünde Cebrail geldiği zaman. O hepsi hadistir. Cebrail kendisi hadistir. Hepsi hadis. Cebrail'de o harfler Cebrail'de oluyor meydana geliyor değil mi? Evet. Cebrail çünkü mahluktur. Mahluk ancak ses ve harf ile anlayabilir. Yani ama tefsirlerde bazen hocam, onun mesela Hazreti Peygamberimize geldiği zaman harfleri, kelimeleri dönümlere dair bazı tefsirlerde yazıyor. Yok o zaman lafızlar mesela peygamber tarafından Diyanetin, kurulmuş olur hocam. Diyanetin hocam Kur'an mealinde o diyor bir şeydir yani Cebrail'den mi gelmiş, şey mi gelmiş, işte Diyanet'te Kur'an yol tefsirinde olur. İnnehu le kavlu rasulin kerim, değerli elçinin sözüdür diyor Cebrail. O lafız olarak evet, Muhammed Aleyhisselam şey ulaştırıyor. Dini inançla sıkıldığını gösteriyor. Allah-u Teala'dan tezahür eden kelam, nefsi olan kelam, lafza dönüşerek Cebrail'e tezahür ediyor. Cebrail'den de Muhammed Aleyhisselam. Evet. Yani diyeceksiniz lafızlar ilahi mi? İlahidir. Cenab-ı Allah o lafızlar ile vahyedilmesini murad ediyor. Ama Cenab-ı Allah'ın zatında kaim olan o mana, o hadis değil, odur. Yani Allah'ın zatında kaim olan manadır, kadim olan. Yoksa Cenab-ı Allah'tan tezahür etmiş, Cebrail'in zatında kaim olan, Cebrail'de Muhammed Aleyhisselam'a nakledilen, musaflara yazılan, hafızların diye hepsi onlar hadistir. Hiçbir tanesi kadim değildi onlar. Yani Kur'an mahluk değildir dediğimiz zaman hangi Kur'an? Allah'ın zatında kaim olan mana. Çünkü Allah zatı kadimdir. Zatında bunun her şey de kadimdir. Ona hadis diyemezsin yani. Ve sem'u sem' yine zat-ı sıfattır. Fe innehu teala semi'un bil asvati vel kelimati. Kelimeleri, sesleri Cenab-ı Allah işitendir. Bi sem'ihil kadim. Kadim işitmesi ki ellezî huve ellezî evet ellezî huve o sem' ellezî huve ellezî o sem' ki huve o lehu Cenab-ı Allah için sıfatü nezeli. Yani lehu'ya ihtiyaç yok ha. Yazmışım ki ona mevcut fi mahtu fi nuskatin vahidetin. Bir nuskada mevcut demişim. Lehu var. Başka nuskalarda yok. Olsa da olur yani. Bir daha cümle yaptı orada. Evet. Vel basaru basar fe innehu teala Cenab-ı Rabbil alemin basirun bil eşkali vel elvani bi basarihi el kadim. Kadim basarıyla görendir. Ellezî o basar ki hüve o lehu Cenab-ı Rabbil alemin için sıfetun fil ezeli. Sıfatun ezeliyetun. Sıfatun fil ezeli. Ezel de sıfatıdır. Yani. Vel iradetü irade fe innehu teala müridün. Cenab-ı Allah murad edendir, dileyendir. Bi iradetihi el kadimeti, kadim iradesiyle. Neyi dileyendir? Ma o şey ki kâne oldu ve ma o şey ki yekûnü olacak. Oldu, olacak ne varsa hepsini bila tegayyür iradesinde hiçbir tegayyür meydana gelmeksin dileyendir. Hepsini dileyen Cenab-ı Allah'tır. Fela yekûn idâ kâne lemur kezâlik. Fela yekûnü fid dünya. Dünyada da olamaz. Vela fil ahireti. Ahirette de olamaz. Şeyün sagîrun ev kebîrun. Küçük bir şey, büyük bir şey. Küçük de olsa, büyük de olsa hiçbir şey olamaz. Galilun, az ev kefirun, çok. Hayrun, hayır, ev şerrun, şer. Nef'un, faydeli, ev darrun, ev durrun veya zararlı. Nef'un, durun, durrun, darran, dur. Değil mi? Nef'an ve la dur. Nasıldı nef'an ve la? Darran, değil mi? Durrun de var. İla durrun mesleği yok. Nef'an ev darrun, tamam. Belki zarar görmek, zarar vermek. Arada zarar vermek var. Zarar, bir de master zarar var mesela. Nef'an ve la darra genelde. Fayda vermez, zarar da vermez. Evet. Fevzün ev husrun, husrandır, değil mi? Fevzü necattır, ziyadetün, zayitliktir, ev nuksanın, nuksanlıktır. Böyle hiçbir şey meydana gelmez. İlla ancak küçük, büyük, az, çok, hayırlı, şerli, faydalı, zararlı, iyi, efendim, nailiyet, zarar, değil mi? Başarıya ulaşma, zarar sahibi olma, zarara uğrama, fazlalık, eksiklik, bunlar ancak neyle meydana gelir? Bi iradetihi, Allah'ın iradesiyle, ve meşiyetihi ve meşiyetihi, iki türlü okunur. Ve meşiyetihi, Allah'ın meşiyetiyledir. Fema neşe ki şae diledi, Allah, Allah. Allah neyi ki diledi? Kâne oldu. Ve ma lem yeşe, ve ma lem yeşe. Ve mâne şeyki lem yeşe, dilemedi, lem yekül, olmadı. Tamam, lem yeşe, maktuptadan öyle bir şey koyduk oraya. Tamam. Ve lem yeşe. Ve mâ lem yeşe, lem yekül, değil mi hocam? Ve mâ ne şeyki lem yeşe, dilemedi, lem yekül, o da olmadı. Vallahu Teala, Allahu Teala Hazretleri faalun lima yuridu. Murad ettiği şeyi mübalağa ile yerine getirendir, yapandır. Evet. La radde. Reddedici bir güç, reddedici bir kimse yoktur li iradetihi. Cenab-ı Rabbül Alem iradesini ve meşiyetihi ve meşiyetihi. Onun meşiyetini reddedici bir kimse yoktur. Ve la muakkibe. Takip edecek, sorgulayacak, soruşturacak, li hukmihi, Allah'ın hükmünü soruşturacak, sorgulayacak hiçbir kimse yoktur. Ve min sıfatihi, evet, Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından, ezzatiyeti, zati sıfatlarındandır yine. Fakat İmam-ı Azam rahmetullahu teala bunları saymamış ama yine Cenab-ı Allah'ın zat sıfatlarından kabul ediyoruz. El ehadiyyetü, ehadiyyet, teklik, tektir zatında. Ve samediyyetü, samediyet. Her şeyin ona muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmasın. Vel azametu, azamet, yücelik. Vel kibriyau, kibriya, efendim, büyüklük, ululuk ve gayru. Ha, bundan başka da söylenebilir. Zatıyla alakalı sıfatlar vardır. Tamam mı? Evet. Mesela adil olma, adillik. Allah'tan başka hiçbir kimse hakiki manada adil olamaz. En adil Allah'tır. Hakimiyet, hakimlik. Allah hiçbir zaman mahkum olmaz. Her zaman hakimdir. Kanun koyar. Şaridir. Şaridir. Şer etmek ona aittir. Şer'i yetkisi Allah'tan başka hiçbir kimsede yoktur. Gibi. Peki. Peki. Ve masfatuhu el fi'liyeti. Orada kalsın bakalım.